Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Danske Bank og Pandora har fokus i dagens marked. Pandora PT er nede med omkring 20%. Danske Bank ikke så meget, lidt ja, omkring 1%. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Du kan lige få styr på det, og så vender jeg tilbage til dig om få minutter, så vi kan få årsagen til dagens fald. For med i studiet har jeg også en mand, der tjener penge hver gang dit fly er forsinket. Henrik Zimmer, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Partner og stifter, CEO i Air Help. Hvordan har din sommer været? Den har været ganske god, faktisk. Jeg har tilbragt en masse tid her i Europa, så det du har tænker ikke sådan privat, jeg tænker sådan indkomstmæssigt. Strålende solskin. Ja. Og desværre har jeg så brugt en masse tid inde på kontoret, fordi at, vi har selvfølgelig haft rigtig travlt. Der har været en masse strække her over sommeren, som har betydet, at vi har skulle på overarbejde. Mm, ganske kort, hvad er det, Air Help tilbyder? Jamen, vi hjælper dig med at få penge tilbage fra flyselskaberne, når dit fly har været forsinket eller aflyst. Og hvor længe er det, I har været i gang? Det er nu vores 6. år. Mm. Og det her marked for flyforsinkelser, hvordan udvikler det sig? Jamen, det er rivende udvikling, så det er ikke et problem, der lige forsvinder anytime soon. Vi ser store problemer for flyselskaberne at holde deres on-time performance, og det er fordi, der er stor mangel på piloter, og der er flere og flere, der flyver. Så problemet bliver større, og flere kunder har brug for vores hjælp. Og flyene er også mange flere, skal jeg lige sige, men det ved du lidt bedre end jeg, men altså vores lyttere, at flyene har jo mange flere, det de kalder for bloktimer, altså drifttimer i døgnet, hvis du gik bare... Det skal være længere tid i luften? Over 2.000, ja. Så stod flyene jo stille over halvdelen af døgnet, ikke? Og så tog du sådan en morgentur klokken 7, ikke? Og så lukkede du klokken 7 om aftenen, ikke? Det kører, den måde kører man ikke på mere. De er meget mere, og det gør selvfølgelig også, at deres... buffertiden til at er mindre, og der skal altså ikke så meget tid til at få skruet en ny dims ind, hvis der mangler noget. Er det ikke rigtigt, at de jo, kører altså, meget hårdt? Det gør det jo også, især med low-cost carriers, ja. Altså alle de billige flyselskaber, der startede. Altså det er jo, de har jo en meget kort turnaround time, ja. Ned på 20 minutter, så hvert minut fly står på landingsbanen, det koster jo penge, så det er ind og ud hele tiden. Så der er høj belastning, og ja. Der skal ikke meget til, før så hele det her korthus, det bliver forsinket. Så koster det penge. Vi skal med til jeres forretningsmodel. Henrik Zimmer, du er også en mand, der du kommer ud af Rocket Internet. Ja. Du har haft med startups at gøre og teknologi. Du er også omkring Silicon Valley. Du har også været i nærkontakt med Richard Branson. Yes. Hvordan var det? Meget inspirerende, faktisk. Jeg havde troet, han var lidt måske en gammel mand, lidt arrogant, der ikke havde tid til små entreprenører som mig. Men rent faktisk var han en rigtig hyggelig mand, som var meget interesseret i, hvad vi lavede. Og det var også grunden til, at han inviterede mig ned, fordi at han har jo selv et flyselskab og ville høre, hvad vi lavede, om vi kunne på en eller anden måde arbejde sammen. Virgin? Virgin Airlines, ja. Virgin America på det tidspunkt. Var det på Virgin Island, du var? Det var på Necker Island, hans private ø, så det var noget af et paradis, og spændende at møde ham. Og det er jo ikke bare en ø, man sådan lige får adgang til Henrik Zimmer, man skal invitere sig, eller også kan man betale. Eller også kan man betale. For at komme der, til, ja. Der er også events dernede, ja. Men jeg var der så gennem et... så det var Richard, der inviterede ned til iværksætter, som også kitesurfer. Så du skal have sådan lidt kombination af, at du kan kitesurfe, og at du også har en virksomhed, som man synes er interessant. Så det var sådan, jeg fik en lille ophold eller noget. Så hvis man skal have møde med Richard Branson, så skal man være lidt... man skal have en eller anden ekstremsports-ting, man kan, og så skal man være iværksætter? Så har man noget at snakke om, ja. Så har man noget at snakke om, og det var altid en god indgangsvinkel. Har han penge kastet efter dig? Desværre sagde han nej. Vil meget gerne have haft ham ombord, men det er han ikke så meget involveret i, faktisk. Han har en venturearm, der har styret nogle af hans folk, og de synes desværre, at... at det ikke var så interessant. Den kan du klare selv, Henrik Zimmer. Det fortryder han nu, selvfølgelig. Det er klart. han har jo også et luftfartsselskab, så det... Ja, han har så lige solgt den hele amerikanske afdeling af det til Alaska Airlines, så det gik ikke så godt. Nå, vi skal fortsætte snakken lidt senere. Vi skal lige i dagens marked, hvor der sidder nogle Pandora-aktionærer, som ikke har det særlig godt. Det kommer selvfølgelig an på, om man er short eller man er lang i det. Pandora, Lars Svendsen, kom med en nedjustering i går. Ganske ja, det få. Var jo så efter lugtid, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, vi var færdige med markedet, ikke? Og den kostede 430 i går cirka. Og nu koster den 364, så det er jo lidt af et hug, 15%. Og så vil du sige, pointen i det hele, jeg ved du, jeg går mors, så sad jeg og skrev, at vi skriver sådan noget til vores kunder, at nu... Du siger, vi, så det er det. Ja, det var verdensfirma Aktieinfo. Ja. Skrev jeg, at nu er der gået så lang tid, så der kan ikke komme profit warning. så skulle de være kommet ud med den. Sådan bedømte jeg det i går morges. Og så kommer det ud, når dagen er gået, så kommer der en profit warning. Altså, det er sådan, men jeg kan det, se der her, er en sur dag. Jeg kan se her på min mail, Lars Vens, der er også en del af vores lytter, der spørger til, er det ikke lidt for sent? Regnskabet skulle komme her på torsdag den 14. så vidt jeg husker. Det må være i næste uge. Og så nu rykker de jo så frem til den 9. Det er jo her på torsdag. Ja. Og det kunne jo godt tyde på, at der er lidt mere, de vil gerne fortælle om, siden de lige pludselig har fået meget travlt med at komme ud med et eller andet, ikke? Altså det, der kom ud, den nedjustering, der kom ud rent specifikt, det var, at de nedjusterede, altså salgsvækst, der skulle hedde 7-10%, og nu lyder den så på 4-7%, og så her til morgen er der lagt yderligere til, i og med, at de skal fyre nogle folk primært i Thailand. Ja, også, det er produktionen, ligger der, ja. Yes, og så har de der meldt ud, at yderligere info ved regnskabsmeddelelsen på torsdag. Ja, de har jo lige fundet i går, var der en ny chef for salg i USA, som jo var det oprindelige marked, de egentlig tjente pengene på, ikke? Og stadigvæk er en god butik for dem, men hvad hedder det, det er jo så ligesom lidt længere ned i, det er sådan, det er, som Jan, der vil kalde for en underdirektør, ikke? Men altså, men det er jo ved at være et ledelsesproblem, det her, ikke? Fordi man skal, der er også noget andet sned i det her også, det er jo, at det der spørgsmål, er deres strategi rigtig med, at de ligesom går længere ned i kæden selv og har detailforretninger. Mm. Og der siger de jo, at den omsætnings i indværende år vil der være 1,5 milliard, hvis jeg lige kan finde det rigtige sted, det mere der, de sagde, som er 1,4 milliard af det, som repræsenterer vækst på grund af, at de har overtaget forretninger. Altså, at de får detail avancen, og du fordobler vel godt og vel, du to-tre gange er, hvad hedder det, fordobler du avancen i, når du så det led med, ikke? Så det vil jo sige, at du trækker det fra, det som de ligesom bare selv nu får næste led i kæden også, de har også tankstationen, ikke? Så er der jo reelt set, hvis du måler, hvor meget er antallet af kugler, der ryger ud, så er det jo faldende. Mm. Så er det jo formentlig ned med ved at tro, 4%. Så er det inden, det er det, jeg kan prøve at formulere mig frem til, det afhænger også af priserne på det, ikke? Men altså, men guldpris og sølv er jo ikke sted, så der burde ikke være noget der. Og det er jo den der med, at du går længere ind i din egen kæde, og så kommer helt, og til sidst bliver det jo hende som Morgens, der producerer noget og sælger noget, og der er ikke andre, der har med at gøre andet end dem, og så har de hele kæden, og så må det briste eller bære, og hvis ikke folk gider købe det, bum. Så du, og så har du alle ekspeditricerne, der står der, og mændene, og der står og vender skjort og ikke laver en skid. Det er jo håbløst at have sådan en butik. Det er bedre at sælge det op i fabrik. Så har vi nogle folk, der farer rundt og brænder for det og gør noget ved det. Alle mulige forhandler og så videre der. Og så ryger det ud over reglingen. Men her nu har de hele vejen igennem. Men det er lidt over halvdelen nu af omsætningen, der er. Nå, men jeg synes, insight, kunne du kalde det for. Ja, i stedet for 200 butikker, så vil de åbne 250. Det var også den melding, der kom i går. Ja, og det er jo også den med, at de udbygger deres egen kædesystem, ikke? Så nej, den er ikke så god, men det tyder lidt på, at der nok kommer nogle store nyheder her på hvad hedder det, torsdag. Og det interessante er jo, at formanden er jo ham fra Arla. Det er jo Tuborg. Det er jo, at de skulle prøve en Carlsberg nu, når det er ikke Tuborg, der kan trække det frem. Hvorfor er det interessant, at det er Tuborg, der er bestyrelsesformand? Nej, det er det heller ikke, men han har jo nok at gøre med at få Arla til at køre, men det er interessant, men, er vel om Anders Konning Friis, han får lov til at sidde lunt og godt i direktørsædet. Præcis, og det er jo bestyrelsesformanden, der sidder over ham. Ikke? Ja. Så derfor er det jo ligesom på hans tunge skulder, at det der, Den er heller ikke helt god. Altså, hvad var det tilbage i januar? Vi havde en kapitalmarkedsdag, hvor der kom nogle udmeldinger, og så kommer der her et halvt års tid efter en nedjustering. Det virker det heller ikke som om, at der er sådan helt styr på sagerne. Nej, det er der ikke, og det er jo og hele balladen, da de snublede over deres egen ben for efterhånden, jeg ved ikke, hvor mange år siden, var det halvandet år efter, de gik på børsen, ikke? Mm. Det var jo også hele det her spørgsmål. Og nu oplever vi nærmest en gang til. Det er sådan en déjà vu, ikke? Ja, det er ikke noget I genoplever traumet, kan man sige. Sjov, nej, hvad synes du om det, Lars Lens? Vi har jo altså en Pandora-aktie, som jeg så JP Morgan, der er selvfølgelig nogle finanshuse, der her til morgen har travlt med at nedjustere JP Morgan fra 700 til 585, står stadigvæk aktien på hold. Så kan man jo faktisk købe den, hvis du kan få den 364. Du har jo også, altså, du kan ikke lide Pandora-kugler, men du niveauet på aktien har du. Inden de her ulykker dukkede op, at et eller andet 400-niveauet var jo nok ved at være der, hvor man kunne med sund fornuft gå ind igen, men det er jo klart, hvis det hele begynder at sådan, for alvor gå op i limningen og skabe noget gaffatape for at holde sig sammen, Det er jo det, der er brug for nu. Altså, nu har de brug for, at på en eller anden måde, nu skal der altså noget. Altså, man kan sige, det regnskab, der kommer på torsdag, der skal det hele på bordet, der skal ryddes op, og så kan vi starte forfra. Jo, men bruttoavancen er nu nede på 31, og den skulle være 38. Altså, det er jo lige 7%, der mangler, ikke? Det havde Kina, hvor de satte priserne ned forleden dag, hvor så sagde de, men det er dit og det, dit og det, og alt muligt, ikke? Ja, godmorgen. Men Lav, vil du... Nej, jeg vil vente. Jeg har aldrig i mit liv ejet en Pandora-aktie. Ja, det ved jeg. Aldrig. Jeg har aldrig haft den i mit depot. Nej, men du har jo overvejet det her på det seneste. Jamen, det er fordi, nu er vi nået ned i et eller andet niveau, og nu kan du se, hvor svært det er med at gøre, ikke? Og så kan du knipse nogle fingre, og så er vi 15% ned, ikke? Altså... det er jo et selskab, hvor alle aktierne er ude i frit flow. Der er jo ikke nogen længere, der ejer den her virksomhed. Hvis du har lyst til at købe Pandora, for du tror på eventyret, at det kan blive et eventyr igen, jamen så kan du bare gøre det. Du kan bare sætte en annonce i avisen, at jeg vil godt købe Pandora til. Nu kan du få den til 420 måske, ikke? Så kan du få det helt. Men der er jo ikke nogen, der beskytter den mod noget. Men de skal også præstere, og det er jo der, at... At problemet er. Mm. Og, nedjustering fra Pandora meget sent op til regnskabsaflæg, som så altså rykket. Det skulle have været i næste uge. Det kommer så allerede på torsdag, så må vi se, hvad Anders Kolding Friis har af kommentar til dagens udmelding, når regnskabet kommer her på torsdag. Lars Svendsen, i går kom der også en udmelding omkring Danske Bank og den sag, der kører omkring hvidvask i deres estiske afdeling. Og det var altså statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, ja. Tøk, så nu siger de indleder en statsretslig efterforskning. Statsretslig. Det hedder det vel ikke, men okay, det er lige meget. Ej, det håber jeg ikke, det, så slipper jeg for at sige det en gang til. Så kongen af Danske Bank, vil jeg ikke blive nu så lidt statsret, men hvad hedder det? Ja, men altså, de har jo ikke... Der er jo ingen, der rigtig vil røre for sådan en, vel? Så hvis man håber jo, at tiden kan gå, og det hele kan blive forældet, og så slipper man for at skulle gøre noget ved det. Det er vel sådan nogenlunde den attitude, der har været det indtil videre, ikke? Og så kan man sige nu, om det... Ja, fordi at det nu er blevet forældet, at man så vågner op, eller så kan de roligt begynde at bevæge sig, eller det er, fordi de ligesom har fået besked på, at nu kan jeg altså ikke sidde og sove mere. Mm. Det kan jo ligesom godt være, det er den vej rum, men altså bladepunktet er jo, at du kan, er der et koncernansvar, eller er der ikke, hvor man hidtil ligesom har sagt, det er datterselskab Estland, det handler om. Mm. Det er en isoleret enhed, og det er, hvad der foregår derovre, hvem der sidder i bestyrelsen, det er jo så også dem hjemmefra, går ud fra. Men det er vi ligeglade med, det må Estland selv rode med. Ja. Men altså i den store verden fungerer det ingenting, ikke på den måde mere. Altså det er jo et spørgsmål om realia og formalia, ikke? Mm. Hvor man jo har kørt meget på formalia og sagt, jamen formalia, det er ikke noget dansk problem, men. Og Finanstilsynet har jo ikke på nogen måde vist sig at være proaktivt. Det kan man jo ikke frem sige, vel? Så tværtimod, så hvis... balladen er jo, at hele det her system, det er jo, altså, når de sidder og angriber et vekselkontor ude på Nørrebro, hvor der bliver vekslet flere hundrede millioner kroner, men det er jo også meget, og de mener, det er hashpenge, og jeg ved ikke hvad, men så er det alt andet derovre, ikke? Og i god gammel, der vil man jo have elsket sådan en sag, fordi så kunne du, hvis du kunne bevise, at det er Putins fætter, der har lavet det, og alle vennerne fra den her gruppe af autokrater, og hvad det er, hvad de kalder sig for, oligarker i Kreml, man vil jo elske det gamle, jamen det kan man ikke i dag. Det var da det bedste, man kan gøre, det er at få en ordentlig klistret sag mod hele toppen og establishment hjemme i Kreml, ikke? Og Moskva, det er man slet ikke interesseret i. Hvis vi ser sport fra den danske stats rolle i det her, og hvordan de skulle agere, det emne, det behandler Lars Trier Mogensen i det røde felt i går, så ganske glimrende, og så kigger på Danske Bank med aktionærbriller. Lav Svendsen, et halvskidt regnskab kom ud her for nogle uger siden, og en nedjustering. Ja. Ole Andersen som bestyrelsesformand, Thomas Borgen som administrerende direktør, de Danske Bank får lidt svært ved at finde en ny administrerende direktør af hans kaliber. Hvad siger du til... Det ved jeg ikke. Nej. Det var nu også i Deutsche Bank. Hold nu op, Pernille, kan jeg se på det. Jeg har 18.000 ansatte at tage, og de kan måske også finde en anden sted. Så altså, det skulle være mærkeligt andet, at det ikke kunne lade sig gøre at finde en, som kunne sidde øverst på bukken, ikke? så hvad hedder det, så nej, jeg tror ikke, det er sådan et problem på den måde. Problemet er jo, det er jo sådan en ildebrand, hvor man sidder og siger, hvis du tager direktøren, hvis nu er vi med dig, så siger så bagefter så bestyrelsesformanden, så siger de til Anne Ugla, der er store aktionær, hvor længe kan I leve med det? I har bemødt at sidde og siger, at etik, det går frem for alt, ikke? Ikke æstetik, men etik, og hvad hedder det... Om det er det med jeg fangede godt. Det var fint, men så ved jeg det. Du kan godt se, det er jo det plan, det fungerer på. Mm. Og så er det jo det gode ved det, at man skal helst lade alle dem der sidde så lang tid, sådan, så når de bliver fjernet, så synes alle, nu er det løst. Men der er jo ikke noget at fjerne dem for tidligt, fordi så hvad hedder det, altså, du skal ligesom være, føle, at nu gør man det, og så er vi clean igen, ikke? Ja. Og det er jo ikke noget at tage dem for tidligt ud. De er nødt til at sprælle videre. Det er det. Det er ligesom, når du sætter sådan en bor en nål ned i sådan en sommerfugl. Skal du også sprælle færdig, mener du, til vi har fået det hele clean ud? Og det er altså til september, Danske Bank har sagt, de kommer ud med deres interne undersøgelse af sagerne. Ja. Lars Svendsen, lad os lade Danske Bank og Pandora liggende for nærværende. Pandora, der altså kom med en nedjustering i går og sætter sig omkring de 20%, kan jeg nu op på skærmen. 3,48. Markedet generelt, vi har jo en uge, hvor at den danske regnskabssæson piker, Novo Nordisk lander i morgen sammen med Genmap, FL Schmidt og Coloplast, så får vi Ørsted torsdag og Novozymes fredag. Markedet generelt er også lidt i minus, kan jeg se, Lav. Ja, vi er nede i 1%, og det er Pandora tæller jo ikke så meget i det spil, og det er faktisk Novo Nordisk, som trækker os ned af i dag. Og der er jo ikke noget, der tyder på, at regnskabet skulle blive dårligt, men og det er en grund til, at jeg ligesom skal sådan de sidste øjeblik skulle korrigere ind. Men vi har en lidt halvdårlig dag, og det er solo i Tyskland op med 0,4%. Mm. Og Asien har det egentlig lidt bedre i dag. Der er sådan... Altså helt den der... Vi er ikke så meget handelskrig i dag. Det retter sig en smule, men ikke noget videre alvorligt derude. Mm. Men altså, de trækker vejret og siger, at det går nok. Mm. Vi har lidt ventetid, så får vi altså sådan et ordentligt los over benet. Ikke? Og det er nu bare mere det tid, vi er. Fordi hvis noget får slagsid, så bliver det overfaldet af hele gadens... Pøbel overfalder dem jo. Så hundeflokken over dem. Ja, det tænker på, at hvis virksomheden ikke leverer det, der er lovet til regnskabet, så er det tæsk. Ja. Vi havde sidste uge, det har vi ikke talt om herinde, men vi havde faktisk en anden korrektion på markedet, kan du være ved, men det var jo i Tyskland, hvor Siemens, der jo er et af, det er vel det næst største selskab i Tyskland, efter beskæftigelsessikkerhed, Folkevognen, Daimler og så Siemens, de er nogenlunde de to, der er lige store. Mm-hmm. Folkevognen er så meget større. Men med 360.000 ansat, at han fik jo et hug baglæns på sit regnskab, og det var egentlig, regnskabet egentlig ret pænt, og de kom også ud med meget store ordre engang, og det er jo det, der går fremad, ikke? Så det tyder jo egentlig på, at det vil godt. Men du kan se, at han ligner sådan en elefant der nu, den der røg lige 8% af, og det er jo en stor banan. Så hvad hedder det? Det svarer til 60 milliarder kroner, der forsvandt. I børsværdi, og det var jo på grund af, så vidt jeg forstod det, at de ville omgruppere hele det der antal divisioner, de har og alt det der. Mm. Det ville de lave om på, men det var ikke nogen dårlig dom eller noget som helst, men det var bare sådan, at folk måske var lidt skuffet over, hvad de nu havde, havde tænkt gang. Deres direktør, han hedder Joe Kaser. Det lyder ligesom ost, men det hedder han... Men det kom lige til dig. Jamen, det hedder han, og det er jo sådan et rigtigt tyskerselskab, der altid har haft direktør indefra. Det er jo sådan en rigtig gammel tysk højadel, industriel højadel. Men ikke så mindre har de altså fået ham, og han klarer det. Deutsche Posten, og nu er i Tyskland ude med regnskab her til morgen, der ikke helt lever op til forventningerne, Lars Svendsen. Er det en, du følger med i? Det er det ikke, kan jeg se på dig. Nej, det gør jeg ikke. Nej, så lader vi den ligge. Det vi har holdt øje med... Jeg er meget optaget af det her PostNord rundt, du ved, det her cykelløb, meget vigtigt cykelløb. Som vi sponsorerer en virksomhed, der er ved at gå nedenom og hjem, så sponsorerer de i cykelløb, som underholder danskerne en hel eftermiddag eller en uge. Det er jo fuldstændig nonsens. De er firmaet ved at gå nedenom og hjem, og så tror du, der bliver solgt flere breve, fordi man kører rundt på Nord. Det er jo fuldstændig latterligt. Det var godt, du lige fik klemt den ud. Jamen, her. Det synes jeg. Det er værd at sige. Så kan du være, at vi sparer lige penge. Millionærklubben er i fuld sving. Vi er i gang inde på vores Facebook-side. Godmorgen til jer, der følger os derinde. Også godmorgen til jer på mailen, der allerede har skrevet ind. mio@radio247.dk. Vi har en stor regnskabsuge herhjemme. Det, vi har holdt øje med hen over sommeren, det er FANG-aktierne, Facebook, Amazon, Netflix og Google. Teknologiaktierne, der jo fortsat trækker det amerikanske indeks opad. Henrik Silmer, du er her stadigvæk. Yes. Lav, han er færdig indtil videre. Ja. Lytter interessant. Du er jo født i, du er født ind i, i internet- og teknologiverden. Din sådan private aktieportefølje, har du prøvet den til med selskaber fra Silicon Valley? Jeg har faktisk ikke investeret så meget i børsnoterede selskaber. Mere startups og dem lidt før børsnoteringen. Og det har man selvfølgelig adgang til, hvis man kender Silicon Valley godt og Rocket Internet. Så det har været mere interessant for mig. Men jeg følger selvfølgelig med i, hvad der sker derovre, det er klart. Mm. Hvad tænker du så om de her sociale medier og det, de har været udsat for på det seneste? Ja, især Facebook? Jamen, de har fået nogle hug. Det kan vi godt blive enige om. Ja, og det skal de jo finde ud af, hvordan de løser. Fordi det er det største ansvar, de har over skuldrene. Men jeg tror nu stadigvæk, altså, at de vil stige yderligere. Både Facebook, men også, hvis du kigger på Netflix, altså, der tror jeg også, Amazon eller Apple måske kan snuppe dem på et eller andet tidspunkt. Altså købe dem. Så jeg tror stadigvæk, der er ballast i deres services, og det vil der være mange år i fremtiden, så jeg tror ikke, at det kommer til at gå så galt. Nu huserer du jo i startup-miljøet i Silicon Valley. Mm. Det, der er jo altid interessant, det er jo at finde de her unicorns, og dem, som måske kommer til at... Ja, det nye Apple, for at sige det lige ud. Får vi et nyt Apple, et nyt Facebook, et nyt Google, et nyt Amazon, eller sidder de så tungt på det nu, så de spiser alt det, der spirer af nyt? Nej, det tror jeg ikke. Altså, man så jo også med Nokia, som døde på 10 år, ikke? Så jeg tror helt sikkert, at du kan hurtigt se nye virksomheder, som så endnu hurtigere kan overtage magten. Men at sige, hvad det helt præcis bliver, det ved jeg ikke. Altså, det kan godt være sådan noget som virtual reality, at du har hele den her augmented reality-bølge, som kommer. Og der kunne de jo godt gå ind og gøre det bedre. Og hvis vi ændrer adfærd på den måde, jamen, så går der ikke lang tid, før den her adaptation sker worldwide. Mm. Og så er det altså nogle andre virksomheder, som sætter dagsordenen. Så det tror jeg bare går hurtigere. Henrik Silmer, altså, ja, fart er jo en ting. Mm. Men kunstig intelligens, virtual reality, som jo vi taler rigtig meget om, hvor meget kød er der på det ben allerede nu? Husker du i Silicon Valley? Du følger med, hvad der sker. Altså, vi kan godt tage det som om, at nu er det her, og nu skal vi med på vognen, og det sker lige nu. Men så begynder at kigge sådan omkring, så siger man, hvor er det henne? Ja. Jamen, der er jo meget, rigtig meget snak om det. Og de store herrer i Silicon Valley snakker også, altså Elon Musk er ude og sige, at det er den største trussel til menneskeheden, AI og machine learning. Mm. Jeg tror stadigvæk, vi undervurderer det lidt herhjemme, men generelt også. Jeg kan give et eksempel med vores egen virksomhed, AirHelp, som har været nødsaget til at investere i machine learning, for ellers kan vi simpelthen ikke skalere. Altså, vi kan ikke ansætte så mange mennesker til at håndtere det, så vi bliver nødt til at få maskiner til at gøre det. For at vi kan vækste. Altså til ansættelsesprocessen? Til at behandle alle de sager, vi får. Ja. Det har så også betydet, at vi har været nødsaget til at fyre nogle folk, eller flytte dem over i andre teams, hvor de så skal genuddannes i andre ting. Så det har en direkte effekt, og det er jo altså noget, hvor vi startede med at investere i machine learning for et år siden, og allerede nu kan vi se, at der bliver vi nødt til at flytte rundt på 10% af vores 700 ansat. Så hvad kan vi så over de næste 3 år, hvis vi fortsætter med at investere i machine learning? Så det her bliver et kæmpe udfordring for samfundet generelt, tror jeg, fordi alle de her simple tasks, som sagsbehandling nogle gange er, eller customer support, eller bare papirarbejde generelt, og det er banker, forsikringsselskaber, det kan være sådan noget som os, altså sagsbehandling. Det kommer til at gå rigtig stærkt. Så der har vi en udfordring. Men på den anden side, så ser det også med kyshånd, fordi at mange af de her opgaver eller stillinger er ikke nødvendigvis de mest spændende. Det vil sige, at der er stor udskiftning. Folk de går lidt træt i det ret hurtigt, og nu får de altså mulighed for, at man kan flytte dem over i nogle andre ting, som er mere spændende end det mere repetitive arbejde. Så vi har faktisk set, at mange af vores ansatte er utroligt glade for at nu komme i gang med nogle nye ting og lære noget nyt. Men spørgsmålet er jo, Henrik Simler, er det også den diskussion, vi har samfundsmæssigt, at ja, vi får nogle maskiner til at lave alt det kedelige arbejde, og så bliver vi frigivet til at kan tænke kreativt og gøre nogle andre ting. Men spørgsmålet, hvad er det, vi skal kaste os over i din virksomhed, for eksempel? Jamen altså, der kan du gøre alle de ting, som du ikke har tid og ressourcer til før. Fordi du drukket rigtig meget kaffe hos jer, så, eller hvad? Ja, nej. Altså, som jeg tror for enhver leder eller CEO eller management team i en virksomhed, så er der en masse ting, som du gerne vil, men du måske ikke har ressourcer eller tiden til at gøre. Men nu her kan du rent faktisk opnå en masse besparelser ved, at du så kan få maskiner til at gøre det, og så kan du frigøre de ressourcer til at gå i gang med noget nyt. Så det vi har gjort, er, at vi har sagt, okay, nu vil vi gerne i gang med Sydamerika, fordi de har også en masse flybaserede rettigheder. Så nu kan vi allokere et helt team til Sydamerika, som vi ikke kunne før. Og så går processen i gang igen, hvor man med menneskelige øjne skal finde ud af, hvordan gør vi det, og så efterfølgende forklare det til en maskine, så, så den kan gøre det efterfølgende. Og den proces er så kører igen og igen og igen og igen. Og der får du så i vores tilfælde udvidet vores service til hele verden. Vi skal høre meget mere om, hvad det egentlig er, I gør, Henrik Zimmer. Men lige sidste spørgsmål i forhold til teknologi og aktier. Så er vi jo meget orienteret mod Silicon Valley og det, der sker derovre. Hvor jeg har haft det sådan lidt, der begynder at være sådan lidt, vi trækker lidt hen mod Kina. Og det, der sker der, hvor vi jo har Tencent, Alibaba, jeg skal komme efter dig, som jo agerer på det samme territorium som Google, Amazon og den dur. Sådan iværksættermæssigt og med dine briller, hvad er det så, der sker over i Kina? Jamen, det var et stort spørgsmål. Det var et stort spørgsmål, ja. Altså, jo, men Kina er jo vågnet op, eller det er i gang med de sidste 10 år, og det er jo verdens største land, og 1,3 milliarder mennesker, så der er ingen tvivl om, at de kører helt deres eget race. Nu har de jo så været skærmet lidt af for resten af verden, så, og skabt deres egne kopier i Kina, og dem kører de jo fuld blæs med. Men er det kopier, Henrik Zimmler, eller? Der er ikke meget, altså nogle af noget af gaming er måske mere originalt, men mange af tingene er kopier af de modeller, som der er valideret i USA eller i Europa, og så har de kørt den kinesiske version. Men de har selvfølgelig adapteret den til det kinesiske marked, fordi jeg kan huske dengang, da jeg var i Rocket, og vi startede i Kina, der brændte vi nallerne noget så gevaldigt, fordi det er et rigtig svært marked. Så du kan ikke bare kopiere, du skal altså lige tilpasse den til det kinesiske marked. Præcis. Men det er spændende at se, hvad der sker i Kina selvfølgelig. Jeg tror, et af mine næste projekter vil være Kina, så er der 1,3 milliarder mennesker, der snakker samme sprog. Det må være... Så du har ikke nogen penge investeret i kinesiske startups? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke. Det er udelukkende Silicon Valley, eller har du også lidt jeg i Europa? Jeg har lidt i Sydøstasien også. Så det er jo også en region, som mange måske overser, men der er rigtig mange mennesker i Sydøstasien, og de er også lige kommet på internettet. Der har jeg lidt. Men det er mere de klassiske online webshop-modeller. Som også kommer frem der, som jeg er investeret i. Så lad os AirHelp, som du har bygget op, som er den her platform, hvor vi som forbrugere kan få hjælp til at få... det hedder ikke forsikring. Flypassagerrettigheder. Ja, tak. Ja. der var den. hvis vores fly er forsinket. Sådan en idé. Hvordan opstår den, Henrik Zimmer? Jeg sad faktisk på en strand i Bali, skulle finde ud af, hvad jeg skulle lave næste projekt. Var det efter Rocket? Eller? Det var efter Rocket, ja. Altså, der arbejder man ret hårdt i længere tid, så der skulle lige have en pause. Så jeg tog til Bali for at finde ud af, hvad næste projekt skulle være. Og der fandt jeg så en masse forskellige idéer, men jeg skulle vælge en. Man kunne så ikke vælge en, jeg valgte tre. Så jeg gik i gang med tre forskellige ting. Men kunne hurtigt se, at AirHelp ville blive det, der ligesom rykkede hurtigst. Og grunden til, at jeg tænkte på AirHelp, var faktisk på grund af en forsinkelse, jeg selv oplevede, flyve frem og tilbage fra Asien til Europa. Det oplevede mange gange, og det var spildt tid i lufthavnen, mange aflyste møder og tid mistet med familien og sådan ting. Så jeg søgte selv kompensation og oplevede, hvor forfærdelig den proces var. Og kiggede så på, om man kunne få hjælp, og det kunne man godt. Der var klassiske mom and pop advokatselskaber, som specialiserede sig i det. Men kunne så se, at det her var utrolig manuelt, og deres hjemmesider var tabt i 1980'erne. Så jeg tog faktisk en idé, som advokater har hjulpet med i mange år, men så tilførte en masse teknologi og en meget bedre brugeroplevelse. Og så selvfølgelig komme ud og få budskabet ud til mange flere, end hvad advokater som regel kan. Så det var en kombination af komponenter og flere forskellige idéer, der blev til AirHelp. Og hvordan startede I, Henrik? Altså, jeg tænker ikke, at du har stået op i kontor i København. Nej, vi startede faktisk det første år, der holdt vi vores udgifter på et meget lavt niveau, så det var bootstrapping. Så vi blev faktisk lidt i Bali og i Thailand. Og bootstrapping er? Bootstrapping er, at du simpelthen bruger så lidt penge som overhovedet muligt det første år eller to år, eller længere, for at simpelthen få så lang runway som overhovedet muligt. Altså, at du ikke løber tør for penge og simpelthen må lukke virksomheden. Mm. Så vi sparede og sparede, og simpelthen brugte vores tid, det var det, vi investerede. Så til sidst så fik vi altså hul igennem. Hvordan fik I hul igennem? Hvordan kom der skub under det her? Det handler jo om penge. Ja, men vi havde sådan en guerilla-taktik, hvor vi tog ud i fly eller i lufthavnene, og der købte vi fly eller købte vi billige billetter, så vi kunne komme over på den anden side security. Og så ventede vi der på, at flyselskaberne landede, hvad de forsinkede fly, og så var vi ude og give folk besked om, at de havde altså krav på kompensation, fordi det gjorde flyselskaberne jo ikke. Og det kunne vi gøre over hele Europa, indtil vi blev smidt ud. Og det blev vi så mange, mange gange. Så hvis I gennem årene har mødt en forvildet mand, ja, der løb rundt, så er det Henrik Zimler, ja, og partner. Det er jo ligesom ham der manden, som opholdt sig i flere år i en lufthavn, for han kunne ikke komme ud. Ja, så kunne han have været selv så gældt. Men Henrik, den her service tilbyder flyselskaberne jo selv, hvis man tager processen. Hvad er det for et add-on, I leverer til det her? Ja, altså... Altså for det første skal det siges, at det, at du skal søge om kompensation hos flyselskabet, hvis du er forsinket, det er på mange hjemmesider beskrevet som, at du sender en klage. Ja. Altså du klager til flyselskabet, fordi du mener, du har haft en dårlig oplevelse, og du gerne vil kompensation. Og det i sig selv er forkert, fordi flyselskabet er ved lov forpligtet til at informere dig om din rettighed, og også hvad du skal have i kompensation. Så der er altså en lille barriere der. Men kommer du så igennem, og du får et svar, hvilket også er sådan usandsynligt, det er ikke altid, de har tid til at svare, så kan det være, at de afviser din sag. Og det gør de, fordi de har en anden opfattelse af lovgivningen, end vi har. Og også hvad EU eller USA har. Så du har stor risiko for at bruge en masse tid, og at du altså får et afslag. Så hvis du bruger os, så er du sikker på, at du får den kompensation, du har krav på. Fordi vi sparker selvfølgelig ikke af. Hvis vi får et nej, så tager vi flyselskabet i retten. Og hvor mange advokater har I ansat PT? Vi har 70 advokater. Det er faktisk et advokatbyrå. Så vi er underligt nok blevet et af de største advokatselskaber i verden, fordi vi har vundet over 75.000 sager mod flyselskaber. Men det var faktisk ikke det, vi startede med at ville være, men det var det, vi blev nødt til, fordi flyselskaberne ville ikke ville udbetale. Mm. Men i dag der er det ikke sådan, at vi sagsøger på sindssygt mange sager, selvfølgelig på nogle flyselskaber, som ikke makker ret, men heldigvis så har vi vundet lidt respekt, og flyselskaberne ved også, når sagen kommer fra os, så er alt gennemtjekket, og den er grydeklar, så de kan udbetale. Hvordan er jeres samarbejde med de enkelte flyselskaber? Meget forskelligt. Hvis du har de store full-service airlines i den ene ende, som for eksempel SAS eller British Airways Lufthansa, de er mere tilbøjelige til at anerkende loven. Alt imens low-cost carriers, såsom EasyJet, Ryanair, de har det med at ignorere vores krav. Og hvor mange penge skravede I hjem, hvis vi tager 2017, til dem, der har brugt jeres service? Vi er på den anden side af 500 milliarder danske kroner. Og hvordan tjener I så penge? Tager I en procentdel af det, I skraber hjem, eller hvordan hænger det sammen? Vi tager et fee. Så hvis det er, at vi får kompensation fra flyselskabet, så beholder vi 25% af beløbet. Mm. Hvis ikke vi får kompensationen, så har det ikke kostet noget. Så du har faktisk ikke nogen risiko ved at bruge os. Nej. No cure, no pay. Ja, yeah. Det er en meget god ting. Og hvad er sådan en gennemsnitserstatning, man henter hjem? Gennemsnitserstatning er omkring de 500 euro. Ja. Og er det kun på flyforsinkelser, eller er der også andre ting? Jeg fik dårlig mad, eller stewardessen var kedelig, eller... Altså, reglerne er forskellige fra land til land, og ja, det er også en af de grunde til, vi eksisterer. Fordi hvis du er i USA, er reglerne anderledes. Hvis du er i Europa, og hvis du er i Asien, og så fremdeles. Det er generelt set... Forsinkelser er over 3 timer. Det er, hvis dit fly er aflyst, og du derfor ankommer til din slutdestination med mere end 3 timers forsinkelse. Eller hvis du flyet er overbooket, og du ikke må gå på flyet, så er du også krav på kompensation. Og så er der dertil bagage eller udgifter på grund af den forsinkelse, du har haft. Ja. Dem skaffer. Skal man nu, når jeg selv rejser, så tegner jeg jo sådan en rejseforsikring. Behøver man egentlig den så, hvis man sådan fra start af ligesom har ret på at blive forsikret eller få erstatning, hvis flyet er forsinket? Ja, så den ene udelukker ikke den anden. Nej. Så nu her med EU's regler, der snakker vi om kompensation. Altså det er simpelthen, fordi du har skulle sidde... Svig og smerte. Du har siddet i lufthavnen i 8 timer og med skrigende børn og alt muligt, og den tid koster. Når vi snakker rejseforsikring, så er det som regel hvor du får dine udgifter tilbage. Altså, de bringer dig tilbage til nul. Det vil sige, hvis du har haft et hotelværelse, du har betalt, du har skulle betale for noget transport, du har haft et eller andet safari, du skulle på, jamen så vil rejseforsikringen gå ind og dække det. Så der kan du få både og. Men også skal du være bevidst på, at der er et loft på, hvad du kan få af kompensation, jævnfør flypassagerrettigheder. Så hvis udgifterne er mere end det, så er det altså din egen rejseforsikring, der gælder. Og det er der, du så kan få kompensation. Nu tænker jeg, at der er et pres på flyselskaberne, Henrik Zimmer, som for eksempel er piloterne, og der er mere airtime i den du er på flyet i sig selv. Men der er også et kæmpe pres på lufthavn. Nu har jeg selv prøvet at skulle igennem, vi snakker om, hvis jeg skal til Indien, Delhi og Mumbai, i security. Det kan jo tage mig 2 timer alene, og flyselskaberne skal næsten bære deres passagerer rundt. Ja. Der er også en kæmpe prop her. Ja. Jamen, det er worldwide. Altså, der er rigtig stor congestion, altså forstoppelse i hele systemet, fordi at vi er simpelthen så glade for at flyve. Så hvert år så stiger antallet af flyrejsen med 5%. Så vi er der omkring 4 milliarder flybilletter solgt hvert år. Og lige i det her sekund er der 1 million mennesker i luften. Så vi er hele tiden mere og mere rejsende. Og det har, synes altså lufthavnene og flyselskaberne meget svært ved at følge med. Så der er altså den her større forstoppelse, som gør problemet det større og større. Det oplever du også i lufthavnene. Og specielt over sommeren, fordi vi rejser meget omkring sommeren. Så det er ekstra packed. Men kan der opstå en tvist imellem, om det egentlig er flyselskabet, eller om det er lufthavnen, der er skyld i det her? Ja, altså hvis det er... Hvis du tager EU, for eksempel? Ja, hvis det er air traffic control, altså hvis det er flyet forsinket på grund af lufthavnen, så er der flere forskellige ting, der kan være årsagen. Hvis det er for eksempel flyveledere, der strejker, så er det lufthavnens skyld, og det er ikke flyselskabets skyld, så derfor har du ikke krav på kompensation. Det kan også være, at der var noget sikkerhedsissue, så er det heller ikke flyselskabets skyld. Men hvis det er, at det bare er security, eller hvad hedder det, at der er congestion, og du har ventet rigtig lang tid, jamen så kan flyselskabet, de er stadig liable, altså de skal udbetale kompensation til passageren, men de kan så videreføre kravet til lufthavnen. Så de altså får pengene tilbage gennem lufthavnen. Men du kan ikke søge om krav fra lufthavnen. Det skal være flyselskabet. Henrik Zimmer, du sidder her på Airhelp, du sidder på en platform, som hjælper forbrugerne med at hente kompensation for, når de bliver forsinket. Hvordan skal den udvikle sig? Nu har du været i gang siden 2013. Du slår mig ikke som en mand, der bliver hængende i et selskab alt for længe. Jeg morer mig nu godt, og synes, det er stadig ret spændende. Vi har stadigvæk en kæmpe marked foran os. Så Airhelp bliver meget, meget større end hvad det er i dag. Og det kan vi se nu, netop på grund af, at markedet vokser så kraftigt. Så det glæder mig selvfølgelig at se. Også, at vi kan nå ud til alle de verdensdele, hvor vi ikke var før. Så der er en hel plan, vi skal følge, som stadig kræver rigtig meget arbejde. Og så synes jeg også, at hele industrien er spændende. Altså, vi har kaldt den her industri for justice as a service, så jazz. Og det er, fordi det er en ny model, hvor man går ind og siger, jamen, hvor er der regler eller rettigheder eller forbrugerrettigheder for folk, hvor de ikke kender til dem? Jeg kan se dig med kappe og maske på. Ja, lige præcis. Råbe retfærdighed ud. med sættet. Ja. Ja, så det er jo den lille kamp mod de store, hvor mange folk ikke kender deres rettigheder, og vi kan så gennem machine learning give dig en lille advokat i lommen, som fortæller dig, hvad du har krav på, og så tager alt papirarbejdet for dig samtidig. Du skulle have været inde i den der Dieselgate, fordi det var jo det samme sådan set, ikke? Hvor de jo faktisk, bilfabrikkerne jo også er lykkedes langt hen ad vejen, stort set fuldt, at undgå at tage biler tilbage og imod andet, hvor du stod og havde biler, som de havde solgt, de havde opfyldt alverdens krav, og jeg ved ikke hvad, og det var bare løgn, ikke? Og så står det lige pludselig der, så har du faktisk en bil, som i USA, der er jo ikke afgifter, de har moms, ikke? Men det hedder det, som jo koster måske 1.500.000, men som du egentlig burde have lov til at aflevere. Ja. Sige, værsgo, jeg vil gerne have 150.000, minus 10.000, jeg har slidt på den, og så er det din bil, farvel, Hugo. Ja, lige præcis. Altså, det er jo også et eksempel på det der, eller? Du kan gøre det med parkeringsbøder, du kan gøre det med telefonabonnementer eller internetabonnementer, hvor de kræver for meget. Der er mange forskellige vertikaler, vi kigger på, som kunne være interessante. Så det tror jeg er en hel bølge, som man vil se meget mere til, fordi det netop er muligt nu. Man kunne ikke gøre det for 10 år siden, der havde man ikke data, man havde ikke machine learning til at gøre det billigt, fordi det var derfor, at sagerne så var for dyre til advokaterne. Eller for billigt til advokaterne. Det er jo det, der er problemet jo. Så med hele den her teknologi har vi kunnet presse sagsomkostningerne ned til et niveau, hvor vi kan hjælpe med mange flere små sager. Må jeg lige spørge rent forbrugere, for vi har jo også lyttere derude, der sidder og hører på os jo, og vi rejser jo meget mere, som du siger. Hvad med, er der et større problem, hvis du rejser ud, for eksempel af EU? Folk rejser jo til, jeg ved ikke hvorhen snart, til Argentina og Thailand og ved alle steder, end det er internt i EU. Er det et større vanskelighed i det? Hvis du sammenligner for eksempel Europa med USA, så er der 30% flere forsinkelser i USA. Så og det er blandt andet også på grund af, at de ikke i samme stil er økonomisk incentiveret til at, at bringe folk til deres destination, jævnført deres itinerary. Så Europa gør det faktisk okay, bortset fra den her sommer. Fordi strækkerne har virkelig haft en stor indflydelse. Men hvis du kigger uden for strækkerne, så gør Europa det faktisk okay. Men jeg tænker på, er der forskel på, hvis jeg flyver til London, eller jeg flyver til Thailand, ja. Er jeg dårligere stilt som forbruger ved at flyve til Thailand, end jeg er til London? Så det kommer helt an på flypassagerrettighederne. Altså, hvis du flyver fra Europa, ja. Så gælder de europæiske regler. Så af hvilket som helst flyselskab ud af Europa, der gælder de europæiske regler. Når du flyver hjem igen fra Argentina eller fra Thailand, hvis det er en europæisk flyselskab, så gælder de europæiske regler. Hvis det er et argentinsk flyselskab, så gælder de argentinske regler. Hvad så med Norwegian? Han er jo i formelt set i hvert fald norsk. Så Norge har besluttet at følge de europæiske regler. Så, han er så Norwegian er også underlagt EU's regler. Okay. Hvem er de skidte knægte i den her samling, Henrik Simler, hvis vi taler flyselskaber? Jamen altså, da vi startede med Ryanair, så kan jeg huske, at måden vi kunne sende sager til dem, det var kun via fax. Og det var hver anden fredag fra klokken 12 til 1, at de åbnede for fax. Og vi skyder dine brevduer på vejen. Og vi skyder brevduer, ja, det er præcis. Så det var deres måde at blogge det på, ikke? Så dem har vi haft rigtig meget sjov med, men der er mange low-cost carriers, som altid har været besværlige at arbejde med. Henrik Simler, du ser til dagligt, du holder til i New York, og man kan sige, at den rejse, som AirHelp har været på, startede også i Silicon Valley via et acceleratorprogram. Men den rejse, du har taget, er det så mange iværksætter drømmer om. Få ideen, smut til Silicon Valley, hive nogle penge ind fra forskellige investorer. Vi kan gå ind på, hvem det er, du har hentet. Men det her program, du kom med i, acceleratorprogram, hvad er det, det går ud på? Ja, vi søgte ind på Y Combinator, som er nok det mest prestigefyldte acceleratorprogram i verden. Og det er det, fordi de partnere, der har lavet det program, de har startet alt lige fra Airbnb og Dropbox og sågar Gmail og den første internetbrowser. Så det er altså nogle tunge herrer, som har lavet den her acceleratorprogram, og som så spotter the next big thing og tager dem ind i deres program og investerer i dem også. Så det er meget svært at komme ind. Der er omkring 20.000 ansøgere, og der er to batches, to klasser af 100 virksomheder. Så hvis du kommer ind der, så er det ligesom et blåstempling af, at der er et eller andet ved den her model eller ved teamet, som gør, at det her kan have stort potentiale. Så det er nemmere at skrave penge ind efterfølgende? Altså, når du har gjort det, så kan du bagefter på demodagen præsentere til de største investorer i verden. Og så på den dag kan du rent faktisk rejse utrolig mange penge. Så vi rejste omkring $5 millioner bagefter Y Combinator. Og det var for nogle af de største investorer, altså founderne Evan Williams fra Twitter, Naval Ravikant fra AngelList og Kostler Ventures, som også er en af de top 5 VC'er i Silicon Valley, og så Y Combinator selv. Så vi fik nogle rigtig dygtige mennesker ombord, som hjalp os, og som kunne forklare os, hvordan man går fra 3 ansatte til flere tusind ansatte. Du har jo også danske penge med ombord? Yes, det har vi, selvfølgelig. Så vi her i sidste år tog Nordicai med ind, så Lars Tvede og Peter Varnø, som er hjulpet med her i Europa. Har I nogen skattehjælp? Eller har du begunstiget, så jeg betaler hjem ind i selskabsskatte? Hvordan kører sådan noget? Ja, virksomheden er amerikansk. Ja. Så før du kan være med i Y Combinator, så skal du rent faktisk flippe virksomheden ind til en amerikansk virksomhed. Ja. Så hele vores moderselskab er i USA, og det er også der, vi betaler skat. Jeg er ikke noget specielt. Der er ikke nogen, der nøser jer skattemæssigt med at sige, til du har nået de første 300 ansatte, så betaler du ikke skat og alt sådan noget. Det er nej, ikke rigtigt derovre. Men nu er det også sådan, at hver krone, vi har tjent, er blevet investeret i virksomheden for, at vi kunne... Du har pløjet det hele ned. Det er alt sammen blevet brugt på at udvide biksen, så der er ikke, det er ikke så relevant endnu. To ting, Henrik Simler, inden vi skal tilbage til dagens marked. Der er en del på vores Facebook-side, der spørger til Teva, så den kan du lige stå og tykke lidt på, Lars Svendsen. sådan exit-mæssigt, Henrik Zimmer, taler vi så en børsnotering, eller skal du have skidtet i situationssegn solgt, inden skal på børsen? Ja, altså en børsnotering vil selvfølgelig være drømmen. Det har jeg ikke prøvet selv, så det ville det være fedt at kunne opleve. Det er også noget af et projekt, og det kræver også en hel del forberedelse. Så det er stadigvæk håbet, at vi kan gøre det en dag. Men vi ser også, at tendensen er, at du rent faktisk kan finansiere virksomheden gennem private investorer, som for eksempel Uber, Lyft og Slack, som altså bare hæver pengene hos investorerne, og dermed undgår hele den administrationsbyrde, det vil være at gå på børsen. Jeg tror, vi skal være noget større for, at vi kan gå på børsen, og lidt mere verdensomspændende, så vi ikke kun har vores hovedmarked i Europa, men altså også USA bliver større, og Sydamerika så fremdeles. Men det er svært at sige. Jeg har stadig håb om at vokse meget større, som om vi rent faktisk... Du bliver hængende lidt endnu, kan jeg høre dig sige. Hvad siger du? Du bliver hængende lidt endnu, kan jeg høre dig sige. Ja, det tror jeg. En anden ting, det er konkurrencemæssigt. Nu har jo en platform, og teknologi er jo forholdsvis nemt at kopiere. Hvem er det, der bider jer i haserne? Jamen, vi har konkurrenter, lokale konkurrenter i alle lande. De har mere den... En lokal approach med, at de gerne vil være store i det enkelte land, hvorimod vi gerne vil være den service, som alle i hele verden kan bruge for alle flyselskaber i alle lande. Vi konkurrerer mest med lokale konkurrenter, og det er jo godt at have nogen, som man så kan battle lidt imod. Der holder jeg lidt til den, bare sig det. Der holder lidt til den, ikke? Der være. Når I så er Born Global, er jeres bestyrelse så også, har I hentet kompetencer ind der fra resten af verden? Ja, vi har, så den er faktisk halvdelen af dansk, så den har det danske islet stadigvæk, med Jimmy Meimann som vores bestyrelsesformand, og så har vi også Nordic Eye repræsenteret, og to af vores VC's fra henholdsvis USA og UK. Hvor hurtigt vokser sådan en butik, som du har der? Jamen, vi har fordoblet i størrelse hvert år, siden vi startede. Så i 6 år nu. Tjener I penge, Henrik Zimmer? Er der overskud? Ja, vi investerer alle vores penge i det er lukket system, cyklus. Det er ikke tiden til at udbetale noget som helst til aktionærer nu. Men hvor lang tid bliver det? Du skal jo begynde at vise dem nogle profit også jo. Hvor lang tid fortsætter? Ja, det er jo en stor forskel på Europa og USA, ikke? Hvor man i USA gerne ser, at man rejser en masse penge og booster omsætningen. Ja. Og på den måde hele tiden har en meget eksplosiv vækst. Ja, ja, ja. Og så er profit mindre vigtigt. Ja. Hvorimod i Europa, der ser vi helt sikkert en mere pres på, at man gerne ser virksomheden er i stand til at skabe et overskud. Men de ved også, når vi kigger på tallene, altså hvis vi vil være profitable, så kunne vi sagtens være det. Der er bare et stort potentiale nu, hvor vi siger, at vi skal ud over stepperne. Så det er mere den amerikanske model. Må jeg spørge om noget, for du har set en fætter som dig på besøg. Det er jo sjovt, der har prøvet det flere gange før. Når man tager et eller andet ny ting, og du sidder og kigger op i en blå himmel nede på Bali og så videre der, og så begynder der sådan at blive lidt mere konkret, og måske ordentligt noget, der står på et stykke papir, ikke? Men altså, fra man ligesom, nu ved vi det, vi gør, og så tager vi fat. Hvor lang tid giver du, hvis nu jeg kom med et projekt til dig, og sagde, nu har jeg fundet ud af, det er helt genialt, nu vil vi gå efter bilfabrikkerne, eller jeg ved ikke, hvad er det, som vi startede om før, ikke? Altså, hvor lang tid giver du ligesom for at sige, er det 2, 3, 5 år, for at sige, så skal det simpelthen være kommercielt rentabelt, så er det en dødfødt idé, den er bare svært at få lukket. Ja. Hvor lang tid giver du sådan noget? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål også, fordi at iværksættere er typisk meget viljestærke og også meget stedige. Mm. Det at kunne lægge en idé ned og sige, at den går ikke, det er en hård beslutning. Mm. Men jeg vil anbefale alle iværksættere, når de starter, så de finder de rigtige co-founders, og så de alle sammen ser hinanden i øjnene og siger, vi gør altså det her de næste år uden løn, eller måske 2 år uden løn, fordi det er det, det tager, før man rent faktisk har en model, der genererer noget afkast. Så der skal man sige 1 eller 2 år, før at du ved, at modellen virker. Men det er så consumer tech, altså hvis du er i gang med at udvikle den nye VR-brille, eller et eller andet nyt, så er det en anden periode. Mm. Men jeg vil sige 2 år, det tager, før det er up and running. Henrik, I var 3, der startede det her. Er I stadigvæk 3, der kører løs? Nej, så jeg er den sidste af de tre founders tilbage, men får dog stadig hjælp af de andre founders, når vi har brug for deres ekspertise. Mm. Men det er en anden type iværksætter, som kører videre, eller som er det første 5 år, så det er næste 5 år. Nu er det jo ikke... Drift. Ja, nu er det jo 700, knap 700 ansat. Og så er det nogle andre egenskaber, man skal have. Så som virksomheden vokser, så skal man også vokse selv som leder. Og den overgang kan være svær, men meget interessant. Men på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, det kan jo tænke sig, så er der nogen, der er endnu bedre til det end mig. Og så må de tage over, så må jeg få en anden rolle i virksomheden. Jeg kunne forestille mig, at Richard Branson var en af dine forbilleder. Har du andre, Henrik? Jeg får inspiration fra mange forskellige steder. Jeg synes, Paul Graham, som er ham, der skabte Y Combinator, er utrolig spændende at læse og høre på. Han har en rigtig god blog. Paul Graham? Paul Graham hedder han, ja. Og hvem er ellers? Ja, jeg følger selvfølgelig også med, hvad Elon Musk siger, men det er jo de helt store herrer derovre. Men ellers så er det mere sporadisk, hvad jeg lige læser på LinkedIn og Medium og den slags medier. Henrik Tilmer Silver, tak fordi du var med os, og tak fordi du fortalte lidt om R-Help. Vi bruger lige de sidste 5 minutter på dagens marked. Lars Svendsen, der er jo stadigvæk svung i den, når vi taler Danmark. Pandora nede med hvor meget nu? 19% ovenpå nedjustering i går. Danske Bank har det forholdsvis okay, tænker jeg. Ja, han klarer det sådan set meget pænt endnu. Altså, jeg tror ikke, at ligesom, folk synes bare, at det er bare... Det er det. Jeg vil gerne hen til Teva, for der ligger et par spørgsmål på mailen, om at du skulle måske have stukket næsen lidt mere i de udmeldinger, der kom der fra Kåre Schultz. Hvad spørger de om? Der var noget salg i USA, du skulle kigge nærmere på, og så satte den sig lidt i går, hvad det kunne være årsagen til. Ja, den faldt jo sådan umiddelbart på regnskabet, som jo, det var umiddelbart pænetal, sådan nogenlunde pænetal, ja. Og så faldt den alligevel, faldt 10%, og stabiliserede sig faktisk i går på $22.1. Men hvad hedder det? Det er altså, hvad siger det, deres svagpunkt er jo USA-salget af generiske, altså kopimedicin, ikke? Som, hvor de mærker, det er konkurrencevarer, men de mærker også selv konkurrence. Ikke? Ja. Så det er blevet noget dårligere forretning, end det har været. De går faktisk godt både i USA, eller i Europa og resten af verden. Det er der, det gør ondt, og så har de jo altså det her med, at den helt store ting kommer jo i september, når deres nye præparat til mod migræne kommer. Og det er jo et sådan set lidt et nyt marked. Det er jo et, hvor man ikke har noget, der sådan er helt... fitter rigtigt, det er jo sådan lidt mere sådan lidt dit og dat og alting, og hovedbindpiller, og jeg ved ikke hvad man bruger, men hvor de har lavet et produkt, det er faktisk et, så vidt jeg kan forstå ud fra navnet, et monoklonat antistof, som hvis jeg forstår, det er sådan en map, ligesom du ved fra en map, de har der er sumumbap og alt det der, ikke? Men det er et mapstop. Du kan ikke forklare det for mig, jeg fanger ja, det hver gang, men det er bare roligt. Og det, nå, men det er en anden måde at angribe det på, og hvis FDA skal i september komme med den der tekniske udtalelse om, altså faglige vurdering af det, ikke? Om det er et, de anser det som værende et tilfredsstillende effekt til, at det må sælges, så er det jo lige pludselig et, det bliver altså en blockbuster, en stor blockbuster, tror jeg, hvis ikke der er nogen, der på en eller anden måde stopper den. Mm. Og det er jo så originalvarer, fordi de har jo oprindeligt varer, Teva er jo et originalvareselskab, ikke? Ja. Men det er egentlig det, der handler om. Så jeg tror ikke, at folk skal være bange, men det er jo den der med, at der er en kursreaktion fra 24 til 22, lidt under 22, og nu ligger vi der og kukker. De er på vej op, men det der er jo sådan lidt en... fordi jo også, hvis den der kører igennem, hold nu kæft, så er Teva jo liv og glade dag. Nærmest lige før, at så er det himmelblå. Det kan jeg godt se. Så er der mange steder, der er liv og glade dage. Som på banen. Behandling mod migræne. Jamen, det er virkelig det er et stort produkt. Ja, Lars Svendsen, vi skal lige nå omkring. I morgen, der er det en kæmpe regnskabsdag herhjemme. Ja. Novo Nordisk, som de fleste danskere har i deres portefølje, hvis man er i aktier, kommer med deres regnskab. Hvad er det, vi skal holde øje med her? Ja, vi skal holde øje med, om de har en begyndende god introduktion af den nye, den der skavløse Victoza, der hedder Ozempic. Der er en gang ugenlig, bruger man den, ikke? Det skal man holde øje med, og så skal vi se på, hvordan de klarer sig med priserne i USA, fordi i virkeligheden Sanofi-konkurrenten der med Lantus-produktet, det store insulinprodukt, havde faktisk noget dårligt, at de mærker prisreduktion i USA. Ja. Så, og det er jo så originalvarer, de har, ikke? Men, og det er Novo også, men det er egentlig det, man skal kigge på. Så det er det, men jeg tror, at det burde kunne blive udmærket, men altså ikke noget, der er gået galt i det. Så det er der, hjertet slår. Det er den fest, vi tager i morgen. Lige ja. Nu trækker vi vejret, og ja, kan man sige, hæpper lidt på Pandora, som har det skidt ja, her til morgen oven på nedjustering. Ja. Mark er også lidt nede generelt, kan jeg se her i hvert fald det danske. Ja, men det er oppe i Tyskland, 0,8%, så det er solo, vi har tæsk. Det europæiske børs, ja, der har det godt. Ja. Millionærklub er tilbage igen i morgen, og der er vi kl. 9.05, hvor vi tager imod regnskab fra Novo Nordisk, fra FL Smidt, Genmap, og så Gruppeplads kommer lidt senere. Fortsæt rigtig god dag.